Book 2 19 19 في المطبخ Na cozinha عندك مطبخ جديد؟ Tens uma cozinha nova? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Onde é que queres cozinhar hoje? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? هل أقطع البصل؟ Vou cortar as cebolas? هل أقشر البطاطس؟ Vou descascar as batatas? هل أغسل الخس؟ Vou lavar a alface? أين الكبايات؟ Onde é que estão os copos? أين الصحون؟ Onde é que está a louça? أين الملاعق والسكاكين؟ Onde é que estão os talheres? عندك فتاحة علب؟ Tens um abre-latas? عندك فتاحة قناني؟ Tens um abridor de garrafas? عندك مفتاح للفلين؟ Tens um saca-rolhas? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Cozinhas a sopa nesta panela? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Fritas o peixe nesta frigideira? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Grelhas os legumes neste grelhador? أنا أجهز طاولة السفرة. Eu ponho a mesa. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.